प्यारे प्यारे रंग रसिया ओ मोरे मन बसीरा तोरी प्रीत की लो में जल जल के तोरी प्रीत की लो में जल जल के तोरी प्रीत की लो में जल जल के तोरी प्रीत की लो में जल जल के आ देख रंगारंग के सरिया पियारे पियारे रसिया ओ मोरे मन बसिया Hey, hey. Omore, omore, manu basira.